बजाता राम नारायण बाजा बजाता झूम झूम झूम झूम ठुमका लगाता झूम झूम झूम झूम ठुमका लगाता सब लोगों का दिल बहलाता सब लोगों का दिल बहलाता रे राम नारायण बाजा बजाता राम नारायण बाजा बजाता झूम झूम झूम झूम ठुमका लगाता झूम झूम झूम झूम ठुमका लगाता शोख नदी की है रवानी देखो मेरे महबूब की मदमस्त जवानी देखो जाके उलझा मैं अनाड़ी जो उसके झुमके से वो मुझे लूट गई मार गई ठुमके से हाँ बम्बई हिले दिल्ली हिले कलकत्ता हिले ला के उसकी लचके जब कमरिया तो सारी दुनिया हिलेला राम नारायण बाजा बजाता राम नारायण बाजा बजाता झूम झूम झूम झूम ठुमका लगाता झूम झूम झूम झूम ठुमका लगाता सब लोगों का दिल बहलाता सब लोगों का दिल बहलाता रे राम नारायण बाजा बजाता राम नारायण बाजा बजाता झूम झूम झूम झूम ठुमका लगाता झूम झूम झूम झूम ठुमका लगाता आँखों में नया ख्वाब अधूरा लाया लेके हाथों में अपना ताल तंबूरा आया छेड़ के साज नए गीत बना देता हूँ छोड़ी कैसी भी हो मैं उसको पटा लेता हूँ चल री सजनी सजन घर जी हो जिया अब न जला अब न जला जिया अब न जला अब न जला जिया अब न जला टोली कब लेके आऊं मैं हो दिल जानी बता हा, हा, हा, हा, हा, राम नारायण बाजा बजाता राम नारायण बाजा बजाता झूम झूम झूम झूम ठुमका लगाता सब लोगों का दिल बह